میرے بابا اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا، لوٹ کے آؤ گے کب اتنا بتا دو بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا، میں تیری فکر میں مر جاؤں گی بابا، سن لو دشت میں دوڑتی آ جاؤں گی بابا، سن لو آؤ گے زندہ یقین اتنا دلا دو بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا، سب کے سب چھوڑ گئے عالم تنہائی ہے اور تیری گود میں ننھا سا میرا بھائی ہے، چہرہ صغر کا ذرا مجھ کو دکھا دو بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا، بھیا اکبر جنازے کو دفن کے آئے، دیکھ اصغر کو میری روح بڑی گھبرائے، جھولا ایک بار اسے پھر سے جھولا دو بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا، بابا کیوں آ پھپی پاس بلاتی ہے مجھے، اپنا سر پیٹ کے سینے سے لگاتی ہے مجھے، لے کے جاؤ گے مجھے ساتھ بتا دو بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا۔ بابا ماں کہتی ہے رو کے وہاں اسرار کرو، باپ ہوتے ہیں جدا جا کے انہیں پیار کرو، زلجنا پہ مجھے جلدی سے بٹھا دو بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا دو بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا دو بابا، چچا عباس کو دریا سے بلا لاتے ہیں، پیاس اصغر کی وہیں چل کے بجھاتے ہیں، میں بھی پیاسی ہوں مجھے پانی پلا دو بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا دو بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا دو بابا، بابا ہر سے اکیلے جاؤ ساتھ لے کر کے چلو، یوں نہ مجھے بہلاؤ، اب مدد کو میرے دادا کو بلا لو بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا دو بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا دو بابا، نوحہ جذبات ہے اسلام جو لکھا شہ نے بیٹی سے کہا، آنا سکوں شاید میں، اب نہ کہنا تو میری جان دوبارہ بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا دو بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا دو بابا،